trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutinacea Max D3 jest niezastąpiona. Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 22 stycznia. Minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa, że w lutym pojawią się nowe terminy na szczepienia przeciw COVID-19 z powodu ogromnego zainteresowania i zmniejszenia dostaw. Tylko w nielicznych miastach seniorzy mogą się jeszcze zapisać. Premier Słowacji przywitał polskich medyków, którzy będą pomagać przy robieniu testów na obecność koronawirusa. W Rosji trwają represje wobec zwolenników opozycji przed protestami w obronie Aleksieja Nawalnego. W wielu miejscach w kraju nie ma już wolnych terminów na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Zapisy dla tej grupy ruszyły dziś o godzinie 6. O 10 w całym kraju było tylko 150 tysięcy wolnych miejsc. Jeśli do obrotu trafi szczepionka firmy AstraZeneca, w lutym jest szansa na nowe terminy. Więcej o całej sytuacji Karol Surówka. Rząd podkreśla, że liczba wolnych terminów zależy od dostaw szczepionek od producentów. Zgodnie z umową, którą zawarły wszystkie kraje Unii, Polska ma zapewnione do końca marca dawki dla nieco ponad 3 milionów osób. Większość terminów już jest zajętych dla pracowników służby zdrowia, podopiecznych DPS-ów i seniorów. W wielu miastach, w tym Warszawie, terminów już nie ma. Michał Dworczyk apelował, by osoby powyżej 70 roku życia nie szły teraz do punktów szczepień. Minister prosił, by zamiast tego zadzwoniły pod numer 989. Jeśli nie będzie już wolnych terminów, osoba powyżej 70 roku życia nadal będzie mogła się wpisać na listę oczekujących, tłumaczy minister. Do momentu pojawienia się nowej dostawy szczepionek infolinia będzie oddzwaniać i proponować umówienie na konkretny termin. Nie wiadomo w tej chwili, kiedy dokładnie nowe terminy się pojawią. Ministrowie podkreślają, że zależy to od dostaw od producentów. Karol Surówka, Polskie Radio. Ponad 6,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i 346 kolejnych zgonów potwierdziło dziś w Polsce Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby wykonano ponad 45 tysięcy testów. W porównaniu z ostatnim piątkiem mniej jest zgonów o 40 oraz nowych zakażeń o ponad 1000. Spadła też liczba zajętych łóżek i respiratorów na oddziałach covidowych. Premier Słowacji przywitał polskich medyków, którzy będą pomagać w przeprowadzaniu testów antygenowych. Do Bratysławy przyleciała pierwsza grupa licząca 65 ochotników. Wojciech Stopa. Na lotnisku w Bratysławie polskich medyków przywitał premier Igor Matowicz. Witajcie na Słowacji! Witamy was! Przed par dniami mi kilka dni temu polski premier zadzwonił do mnie z propozycją pomocy. W ciągu tych kilku dni cały projekt został zrealizowany. Myślę, że jest to znak solidarności między Polską i Słowacją. Bardzo się cieszę z tego nie tylko gestu, ale dosłownie braterskiego kroku wobec Słowacji. W weekend w akcji powszechnych testów na Słowacji będzie brało udział 211 polskich lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek. Będą przeprowadzali testy w Bratysławie i regionach przygranicznych, w okolicach Lubowli oraz na Orawie i Kisucach. Wojciech Stopa, Polskie Radio. W całej Rosji policja prowadzi działania prewencyjne przed jutrzejszym protestem w obronie Aleksieja Nawalnego. Funkcjonariusze zatrzymują jego współpracowników i wręczają ostrzeżenia zwolennikom opozycji oraz niezależnym dziennikarzom. Aleksiej Nawalny przebywa w moskiewskim areszcie. Dziś w mediach społecznościowych został opublikowany wpis, w którym dziękuję swoim zwolennikom za wsparcie. O czym z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksiej Nawalny za pomocą internetowego wpisu zapewnia Rosjan i opinię publiczną na całym świecie, że nie ma w planach wieszania się na okiennej kracie, podcinania sobie żył ani podrzynania gardła zaostrzoną łyżką. Opozycjonista ironizuje, że ostrożnie chodzi po schodach. Codziennie mierzą mi ciśnienie, jest jak u kosmonauty, więc niespodziewany atak serca można wykluczyć, ironizuje rosyjski polityk. Aleksiej Nawalny podkreśla, że wie, iż na zewnątrz jest wielu dobrych ludzi i wsparcie nadejdzie. Zwolennicy opozycjonisty zamierzają jutro zorganizować pikiety w kilkudziesięciu miastach Rosji. Policja i prokuratura podjęły działania prewencyjne. W całym kraju zatrzymywani są współpracownicy Nawalnego. Portal OWD-Info poinformował, że 5 osób z otoczenia opozycjonisty, w tym jego rzeczniczka Kira Jarmysz, zostali skazani na kilkudniowe areszty za nawoływanie do organizacji nielegalnego zgromadzenia. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Uczył nas odpowiedzialności oraz tego, żebyśmy poprzez zabawne historie dowiadywali się tego, co jest ważne w życiu. Tak zmarłego Henryka Jerzego Chmielewskiego wspomina Jan Ołdakowski. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego zwraca uwagę, że popularny Babciochmiel poprzez komiksy o Tytusie, Romku i Atomku przekazywał nie tylko rozrywkę. Komiksy, w których Romek i Atomek uczłowieczali niesfornego Tytusa, były tak naprawdę komiksami, w których Babcio Chmiel uczłowieczał również nas, młodych odbiorców tych komiksów. To były komiksy, w których opowiadał o tym, jak zostać człowiekiem, wartościowym człowiekiem. Henryk Jerzy Chmielewski, rysownik, uczestnik Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej, zmarł w wieku 97 lat. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. Przed dwoma godzinami informowaliśmy, że Arkadiusz Milik będzie napastnikiem Olympique Marsylia. Z ekipą ze Stade Vélodrome związał się de facto 3,5-letnim kontraktem. Media we Włoszech uważają, że przenosiny z Napoli do Ligue 1 są dla niego sportowym krokiem w tył. Innego zdania jest były gracz Marsylii, Piotr Świerczewski. Chciałem na początku pogratulować Arkadiuszowi Milikowi zmienienia klubu. Myślę, że to jest odpowiedni kierunek dla odpowiedniego zawodnika. Marsylia potrzebuje środkowego napastnika. W tym momencie Arek nie ma klubu, trochę był taki już niechciany w Neapolu i będzie dużym wzmocnieniem dla Marsylii, a on dla samego siebie, mam nadzieję, że będzie grał. Przed Mistrzostwami Europy na pewno tej formy będzie potrzebował, a tylko grając w podstawowym składzie, no tą formę może jakby zbudować. Zostajemy przy futbolu. Osłabienia dwóch czołowych drużyn z Premier League. Kevin De Bruyne będzie pauzował od 4 do 6 tygodni. Jamie Vardy nieco krócej. Pomocnik City ma problem z mięśniem czworogłowym uda. Napastnik Leicester musi przejść operację przepukliny. Nasze zespoły z PKO Ekstraklasy w znacznej liczbie do nowego sezonu szykują się w Turcji. Między innymi piłkarze Śląska Wrocław. Dziś rozgrywali ostatni sparing na miejscu i dostali lekcję futbolu od lidera serbskiej Ekstraklasy. Czerwonej Zvezdy Belgrad przegrali aż 0 do 4. Co tam piłka, powiedzą kibice narciarstwa alpejskiego. Przecież dziś odbył się słynny zjazd w Kitzbühel i niestety nie po raz pierwszy relacje z tej imprezy rozpoczynają informacje o koszmarnym upadku. Tym razem padło na Szwajcara Ursa Krienbühla. Powtórka jego wywrotki tuż przed metą tylko dla słuchaczy o mocnych nerwach. Zawody, które ograniczono z powodu bardzo silnego wiatru do jednego przejazdu i to tylko 30 zawodników, wygrał inny Szwajcar Beat Voigt przed Austriakiem Matthiasem Mayerem i Włochem Dominikiem Parisem. Panie ścigały się w Crans-Montagne, też w zjeździe i plecy rywalką pokazała Włoszka Sofia Goggia, druga była słynna dzięki igrzyskom w Pjongczang, Czeszka Ester Ledecka, trzecia Amerykanka Brice Johnson. Na antypodach tenisiści na przymusowej kwarantannie przed Australian Open. Dziś ze startu zrezygnował Andy Murray. Wracający powoli do żywych po licznych kontuzjach Szkot wycofał się z powodu zakażenia koronawirusem. Miało ono miejsce na początku stycznia, więc wydaje się, że powinien już wydobrzeć. W krótkim komunikacie na Twitterze Murray informuje, że powodem absencji był brak porozumienia z organizatorami w sprawie tak zwanej aktywnej kwarantanny. My naszych słuchaczy stale zachęcamy do aktywnego stylu życia. To pomoże obronić się i przed rzeczonym oraz innymi wirusami i na pewno skróci w przyszłości kolejki do lekarzy. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. W sobotę na południowym wschodzie kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze zaś całkowite lub duże. Do tego dojdą opady śniegu, deszczu ze śniegiem, miejscami też deszczu. Od 2-3 stopni na zachodzie do nawet 10 miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Leroy Merlin wszystko do ogrzewania znajdziesz w jednym miejscu. Kotły, kominki, piece i grzejniki. A teraz ekogroszek Gwarek. 26 megajouli tylko 16,96 za 20 kg. Kup tonę, a za 49 zł przywieziemy ją gdzie chcesz. Leroy Merlin. Zapraszamy. Folkowy fonogram roku 2020. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego. Szczegółowe informacje na stronie Nowa Tradycja polskieradio.pl. Czas na pielęgnację skóry wokół oczu, nawilżenie i odżywienie, ampułka przeciwzmarszczkowa, zimny okład na cienie, opuchliznę, delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam nowe intensywne serum pod oczy Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują skórę i poprawiają jej mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Serum sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Zmarszczki, cienie, opuchlizna znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

Wszystko dlatego, że tak bardzo pamiętałem o tym, aby podziękować Aleksandrze za to, co wydarzyło się tydzień temu i w związku z tym, że tak często pracujemy wspólnie, nie zauważyłem, a w zasadzie pomyliłem się. Dzisiaj przy komputerach zmiana, dzisiaj przy komputerach i przed audycją i w trakcie audycji pracuje Marek Pawłukiewicz. Proszę go bardzo serdecznie przywitać. Ja to uczynię w Państwa imieniu. A dziś spotkaliśmy się wieczorem po to, by świętować urodziny jednej z kochanych wokalistek. Wprawdzie te urodziny nie dziś, bo dopiero 24. Myślę o urodzinach Beth Hart. Świętujemy jej urodziny, wprawdzie ona dopiero za dwa dni, bo 24 stycznia, urodziła się 24 stycznia 1972 roku w Los Angeles. No i w związku z tym teraz mam przyjemność zaprezentować mój ukochany utwór Beth, LA Song. She hangs around the boulevard. She's a local girl with local scars. She got home late, she got home late. She drank so hard the bottle ached. And

Program Trzeci Polskiego Radia. Nowa płyta Uncivil War, Siemiekia Copeland i moim zdaniem ósmy utwór jest utworem chyba najważniejszym na tym krążku. Don't hate the Jews. God don't hate the Christians, but we all give God the blues. God don't hate the atheist, the Buddhist or the Hindus. God loves everybody, but we all give God the blues. God ain't no Republican. He ain't no Democrat. He ain't even independent. God's above all that. Bigger than religion. He's got a better plan. The sun said God's gone fishing for the soul of every man. God don't hate the Muslims. God don't hate the Jews. God don't hate the Christians, but we all give God the blues. And God don't hate the atheist, the Buddhist or the Hindus. God loves everybody, but we all give God the blues. God loves old bartenders, the preachers, the whores and fools, and the karaoke singer, just a ruin and don't be cruel. The winners and the losers, the prisoners and the priests, all the saints and all the sinners, even you, you and me. God don't hate the Muslims. God don't hate the Jews. Christians, but we all give God the blues. And God don't hate the atheist, the Buddhist or the Hindus. God loves everybody, but we all give God the blues. God loves everybody, but we all give God the blues. We all give God the blues. Siemiekia Copeland z nowej płyty Uncivil War. No i wracamy na urodziny naszej Beth. Teraz pojawi się kolega Beth, koncertowo nazywany w Polsce Juziem, czyli Joseph Bonamassa. Blues for you. May the blues follow you. Koncertowy Józio, I'll play the blues for you.

To była Janis Joplin. Bardzo mnie cieszą listy tych z Państwa, którzy z takim entuzjazmem przyjmują moje przeboje, te, które Państwu proponuję po godzinie 19 do 22 dzisiaj. I na przykład list pana Michała z Tarnowa. Jeśli dobrze słyszę, to chyba jest wykonanie z The Greek Theatre. To mowa o tym koncercie Bonamassy. Mam ten koncertowy krążek u siebie na półce. Przesłuchałem chyba 1000 razy. Jest idealny od początku do końca. Miałem szczęście być na koncercie Joe, napisał Michał z Tarnowa, ale dla takiej setlisty to bym chyba poleciał nawet na inny kontynent. Ja też mam tę płytę i gdyby tak było, że trzeba by polecieć do Los Angeles, a pan by się wybierał, panie Michale, to jeśli to panu nie będzie przeszkadzało, to może pan liczyć na moje towarzystwo. Wracamy do walizeczki i teraz jedna z moich ukochanych polskich artystek, a będzie to Martyna Jakubowicz. Tyle zalet miał, taki jest tytuł tego utworu, śpiewała Martyna Jakubowicz. Przy okazji oczywiście, Martyno, pozdrawiamy serdecznie z Myśliwieckiej 357. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, dużo dobrych ludzi wokół i dobrych nut. No i koncertów wreszcie, jak to wszystko się skończy. A utwór Tyle zalet miał to jest jeden z tych utworów, który mam w szkatułce z napisem utwory, bez których nie da się żyć. Wracamy na płytę, która ostatnio została odstawiona. Wydaje mi się, że nie tylko przeze mnie, ale jakoś tak zaginął nam ten zespół, a przynajmniej dla mnie zawsze był fenomenalny. Wiem, że Państwo bardzo często mieli wątpliwości, czy aby nie za blisko Led Zeppelin. Ja tak nie uważam. Ja uważam, że oni grają swoją muzykę i czynią to świetnie, a poza tym są młodzi i nazywają się Greta Van Fleet. Yeah. Highway Tune. Dawno nie było, a to zespół Greta Van Fleet. Takie rzeczy, które się przytrafiają w piątek, tutaj mogą się zdarzyć tylko w programie trzecim. Przed chwilą cytowałem list pana Pawła. Nie pana Pawła, przepraszam. Cytowałem list od słuchacza, który zafascynowany jest twórczością Bonamassy. I powiedział, jak państwo słyszeli, że wybrałby się nawet na inny kontynent na koncert Joe. No i ja powiedziałem, że ja chętnie się dołączę i wybiorę się wspólnie z panem najchętniej do Los Angeles. I natychmiast po tej wypowiedzi taki oto list. A ja was zapraszam na przefermentowany sok z winogron, leżakowany w beczce po drodze na koncert. Pozdrawiam jak zawsze z Kalifornii, Paweł. Panie Pawle, dziękujemy bardzo, jestem zaskoczony i jeśli by tak miało być, to na pewno pana odwiedzimy, ale jeśli pan pozwoli, jeśli będzie pan tak gościnny, doprosimy jeszcze do kompanii Agatę Karczewską. it is. I still don't even know what it is. Pamiętam dokładnie ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy Agata zaśpiewała Łody, to jest po raz pierwszy na antenie programu trzeciego. Ciągle tę taśmę i ten zapis mam głęboko schowany, a to ze szkatułki piosenki, bez których nie potrafię żyć. Agacie bardzo życzę tego, aby kiedyś spełniło się nasze wspólne marzenie, by Agata miała koncert mały, kameralny, w małym klubie gdzieś w Kalifornii. Głęboko wierzę w to, że kiedyś się uda. Z tej samej walizeczki, tej szkatułki pod tytułem Utwory, bez których nie potrafię żyć, jeszcze Eric Clapton. Antykomunistyczne. Żołnierze wierni Rzeczypospolitej nie składają broni, nie ustępują przed okupantem. Sztuka wyróżniona trzecią nagrodą w konkursie Nasłuchiwanie Niepodległość. Polskie Radio w 1939, 1944 i 1952 roku w słuchowisku Edwarda Dewereńskiego pod tytułem Radio Wolna Europa. Reżyseria Dominika Kluźniak. Nie poddawajmy się. Ten czas minie. Okupacja ZSRR się skończy. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. No, super.